باب فضائل ابی عبیدہ بن الجراح، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کیے جا رہے ہیں، اور ہم ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات صحابہ اکرام کی ہم لوگوں کو محبت اور عقیدت نصیب فرمائے. جی، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال انس قال رسول اللہ ان لکل امتی امینا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا کوئی امین ہوتا ہے. وان امیننا ایتها الامۃ ابو عبیدہ بن الجراح، اور ہمارا امین یعنی اے میری امت یعنی ابو عبیدہ بن جراح، یعنی میری امت کا جو امین ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں. جی، حدثنی عمرو الناقد الى آخره عن انس ان اهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبي عبادة فقال هذا أمين هذه الأمة. أنس رضي الله عنه فرماتے ہیں یمن کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیج دیجئے جو ہمیں سنت اور اسلام کے احکامات سکھائے. آپ نے ابو عبیدہ بن جرہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا هذا أمين هذه الأمة، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہے. جی، حدثنا محمد بن المثنى الى آخره قال جاء اهل نجران الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث الينا رجلا امينا. فقال لأبعثن إليكم رجلا امینا حق امین حق امین. الضعفاء بن یمان فرماتے ہیں کہ نجران کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ہماری طرف کسی امین آدمی کو بھیج دیجئے. آپ نے فرمایا میں ضرور تمہاری طرف ایک ایسا شخص بھیجوں گا جو امانت دار ہوگا، جو امانت دار ہوگا. جی، فاستشرف لها الناس قال فبعث ابا عبیدہ بن الجراح. جی، امین اور سچا ہوگا، فرماتے ہیں لوگوں کو تجسس ہوا کس کو بھیجتے ہیں، یقیناً یعنی وہ سچا امانت دار ہی ہوگا. پھر آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کو وہاں پہ بھیجا. فائدہ، اگر یہ امانت اور دیانت داری تمام ہی صحابہ کرام نے تھی اور اس میں سب ہی مشترک تھے، لیکن ابو عبیدہ بن جراح کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک امتیازی شان عطا فرمائی تھی جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. یہ واضح رہے کہ ایک حدیث میں اہل یمن کا تذکرہ ہے جبکہ دوسری میں اہل نجران کا، تو شاید راوی حدیث نے نجران کے یمن سے قریب ہونے کی بنا پر یمن ہی کہہ دیا ہو. جی، باب فضائل الحسن والحسین. جی، حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل اور ان کے مناقب ہیں. کوشش کیجئے یہ فضائل جو آ رہے ہیں ان کو زبانی یاد ہوں، خود بھی یاد ہوں، اپنے بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو زبانی یاد ہونے چاہیے، ان کو بیان بھی کرنا چاہیے. جتنا ان حضرات کا تذکرہ کریں گے اتنا دلوں کے اندر محبت اور عقیدت آئے گی. حدثنا احمد بن حنبل الى اخره عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسن اللهم اني احبه. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں. فاحبه، آپ بھی اس سے محبت کیجیے. واحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم انی احبه، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. فاحبه، آپ ہی محبت کیجئے. واحبب من يحبه، جو اس سے محبت کرے آپ اس سے بھی محبت کیجئے. جی، حدثنا عبید اللہ بن معاذ الى آخره قال رأیت الحسن بن علی على عاتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر دیکھا اور آپ فرما رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ, اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں آپ بھی اس سے محبت رکھیے. جی حدثنا محمد بن بشار الى آخره رأیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضع الحسن بن علی على عاتقه وهو يقول اللهم انی احبه فاحبه, اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا اور اللہ سے یہ دعا, اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ آپ بھی اس سے محبت فرمائیے. حدثني عبد الله بن الرومي قال الى آخره لقد قط بالنبي صلى الله عليه والحسن والحسين بغلت الشهباء. فرماتے ہیں کہ میں نے اس سفید خچر کو کھینچ رہا تھا جس پر رسول اللہ حضرت حسن اور حسین سوار تھے. حتی ادخلتهم حجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا قداما وهذا خلفه, یہاں تک کہ اسے کھینچ کر حجرہ نبی تک لایا اور آپ صلی اللہ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے, یعنی ایک صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھے تھے اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے. جی باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قالت عائشہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مربۃ. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار حضور اکرم صبح کو باہر تشریف لائے, وعلیہ مربۃ, آپ کے جسم اطہر پر ایک چادر تھی, مرحل من شعر اسود, جس پر سیاہ بادلوں سے پجاموں کی تصویریں بنی ہوئی تھی. فجاء الحسن بن علی فادخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخلها ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اسی دوران حسن بن علی باہر تشریف لائے, آپ نے انہیں اس چادر میں کر لیا. پھر حسین بن علی تشریف لائے تو وہ بھی آپ کے ساتھ چادر میں ہو گئے. پھر فاطمہ تشریف لائی, آپ نے انہیں بھی اندر کر لیا. اس کے بعد علی تشریف لائے تو انہیں بھی چادر میں کر لیا. فرمایا انما یرید اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں, لیذھب عنکم الرجس, تم سے گندگی کو دور کر دیں, اہل البیت, اہل بیت, ویطہرکم تطہیرا, اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دیں. جی باب فضائل زید بن حارثہ و اسامہ بن زید. جی حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره ما كنا ندعو زید بن حارثہ الا زید بن محمد حتى نزل في القرآن ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. صحابی فرماتے ہیں کہ ہم تو زید بن حارثہ کو زبیر بن حارثہ کی بجائے یعنی زید بن محمد کہہ کے پکارتے تھے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا. یہاں تک کہ قرآن کریم میں منہ بولے بیٹوں کو متعلق حکم نازل ہوا کہ ان کو ان کے اصل باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو, یہ زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک. جی اگلی حدیث ہے کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثا وامر علیہم اسامہ بن زید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا, وامر علیہم اسامہ بن زید, اس کا امیر اسامہ بن زید کو بنایا. فتان الناس فی امرتہ, لوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا ان کی کم سنی کی وجہ سے, یعنی وہ کم عمر تھے اس وجہ سے لوگوں نے اعتراض کیا. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تطعنوا فی امرته فقد کنتم تطعنون فی امرت ابیه من قبل، وعم اللہ ان کان لخلیقا لامرته، جی اگر تم اس کی عمارت پر اعتراض کرتے ہو تو بلا شک تم تو اس سے قبل اس کے باپ کی عمارت پر اعتراض کر چکے ہو، اللہ کی قسم اس کا باپ عمارت کا اہل اس کے قابل تھا، اور بلا شک مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب تھا، اور بلا شک اس کے بعد یہ اسامہ بھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّارِ إِلَيَّ بَعْدَهُ، کہ اس کے بعد بھی مجھے اسامہ جو ہے وہ سب سے زیادہ کیا ہے، محبوب ہے. حدثنا ابو قريب الى اخره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر ان تطعنوا في امارته يريد اسامه بن زيد فقد طعنتم في امارت ابيه من قبله، اللہ کی قسم یہ اسامہ اس عمارت کا اہل بھی ہے، لہذا میں تمہیں ان کے متعلق حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہارے صالح لوگوں میں سے ہے. جی باب فضائل عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ ان کے فضائل اور مناقب کا بیان ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره اذ تلقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وانت وابن ابا قال نعم فحملنا وترککا. عبداللہ ابن ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم عبداللہ بن جعفر نے عبداللہ بن زبیر سے فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے کہ ایک بار جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے اور تم اور ابن عباس، انہوں نے فرمایا ہاں، فرمانے لگے آپ ہمیں سواری پر سوار کر دیا تھا اور تمہیں چھوڑ دیا تھا، یعنی عبداللہ بن جعفر کو سوار کر لیا تھا. جی دوسری حدیث، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو اہل بیت کے بچے آگے لیے جاتے. جی اذا قدم من سفر تلقی بسبیان اہل بیتہ قال وانه قدم من سفر فسبق بي اليه فحملني بين يديه. جی آپ صلی اللہ علیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے تھے. فرمایا ایک بار آپ کسی سفر سے واپس تشریف لائے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے آگے سواری پر سوار کر لیا. جی ثم جی اب احد ابن فاطمہ فاردف ہو خلفہ، اس کے بعد فاطمہ کے دونوں صاحبزادے میں سے کسی ایک کو لایا گیا، یا حضرت حسین تھے یا حضرت حسن تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا. قال فادخلنا المدینہ ثلاثه على داب، پھر ہم کو مدینہ میں داخل کر دیا اس حال میں کہ سواری پر تین افراد تھے. جی یہ فضائل مکمل ہو گئے. آگے باب فضائل ختیجہ، ام المومنین ختیجہ رضی اللہ عنہما کے ان کے فضائل ہیں اور ان کے مناقب کا بیان ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره جی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر نسائها مریم بنت عمران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا کی بہترین خاتون مریم بنت عمران تھی. وخیر نسائها ختیجہ بنت خویلد، اور اس دنیا کی بہترین خاتون ختیجہ بنت خویلد ہے. جی واشار وکیع الی السماء والارض، اور وقی نے اس حدیث کے ایک راوی ہیں بیان کرتے ہوئے آسمان اور زمین کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی اس زمین اور آسمان کے مابین بہترین عورت حضرت مریم بنت عمران اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى اخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل من الرجال کثیر، مردوں میں سے تو بہت سے لوگ کامل ہوئے، ولم یکمل من النساء غیر مریم بنت عمران و آسیہ امرات فرعون، جی لیکن عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوئی سوائے حضرت مریم بن عمران آسیہ زوجہ فرعون کے، جی وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ السَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، اور بلا شب عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اس طرح ہے جیسا کہ سرید یہ وہ کھانا ہے جس میں گوشت کا شوربہ ہو اور اس میں روٹیاں بھگو کے کھائے جائیں، عرب کے اندر بڑا کھانا تصور کیا جاتا تھا اسے سرید کہا جاتا ہے، جیسے کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر اس طرح عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ہے. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى اخره سمعت ابا ہریرہ اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ هذا خطیجت قد اتتک معها اناء فیه ادام او طعام او شراب. جی جی نبی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنوں نے فرمایا جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا اللہ یہ خطیجہ آپ کے پاس آئی ہیں، ان کے پاس برتن ہے جس میں سالن ہے یا کھانا ہے یا کوئی مشروب ہے، فَإِذَا هِيَا عَدَدْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامِ لِرَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ. جب وہ آپ کے پاس آئیں، یعنی جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب خدیجہ آپ کے پاس ہیں تو ان کو سلام کہہ دیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور جبریل نے فرمایا میری طرف سے بھی سلام کہہ دیں، اور انہیں جنت میں ایک موتیوں کے بانس سے بنے گھر کی بشارت دے دیں جس میں نہ شور نہ شغب ہوگا نہ ہی تھکاوٹ ہوگی. سبحان اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خاتون ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلام آئے ہیں. جی حدثنا محمد بن عبد الله بن نبير الى اخره اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خطيجه ببيت في الجنه. جی فرماتے ہیں کہ پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو جنت میں ایک گھر کی بشارت دی تھی؟ قال نعم بشرها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب. انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بانس کے بنے ایک گھر کی بشارہ دی تھی جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کی تکاوٹ ہوگی. جی عن عائشہ قالت بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ بنت خویلدین فی بیت فی الجنہ، حد عائشہ فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ بنت جنت میں ایک گھر کی بشارہ دی تھی. جی حدثنا ابو قریب الى آخره قالت عائشہ ما غیرت على امرأة ما غیرت على خدیجة، عائشہ فرماتی ہیں میں نے ازواج مطہرات میں سے کسی سے اتنی غیرت نہیں کی جتنی حد خدیجہ سے کی، حالانکہ وہ مجھ سے نکاح سے 3 سال قبل ہی وفات پا چکی تھی. جی اور اگر وہ زندہ ہوتی تو میری غیرت اس سے بھی زیادہ ہوتی. وَلَقَدْ حَلَقَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ لما كنت أسمعه يذكرها ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة. میں جب آپ سلم کو سنتی تو آپ سلم انہیں حضرت خدیجہ کو ہی یاد کیا کرتے تھے، اور آپ سلم کے رب عز وجل نے آپ سلم کو حکم دیا کہ حضرت خدیجہ کو حکم دیجئے جنت میں بانس کے ایک مکان کے، وَإِنْ كَانَ لَيَزْبَقُ الشَّاتِ ثُمَّ يُهْدِيَهَا إِلَى خَلَائِلِهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بکری ذبح کر کے اسے حضرت خدیجہ کے دوستوں اور سہیلیوں میں بھیج دیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرا. حدثنا سہل بن عثمان الى آخره ما غبت على نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا علی خدیجہ وانی لم ادرکها قالت وکان رسول اذا ذبح الشاة، جب بکری کسی کو ذبح کرتے فقال ارسلوا بها الى اصدقاء خدیجہ. جی جب کبھی بکری کو ذبح فرمایا کرتے اسے خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھجوا دو. قالت حضرت عائشہ فرماتی ہیں فاغضبته یوما فقلت خدیجہ، فقال رسول صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها. کہ آپ سب کا یہ معمول تھا جب بکری ذبح وغیرہ کرتے تو خیجان کی سہیلیوں کے پاس بھجوایا کرتے تھے. عائشہ فرمانے ایک طرح مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا خدیجہ, یعنی کیا دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کی محبت عطا کی گئی ہے. جی, حضرت عائشہ کا یہ جذبہ کتابت کا تھا جو ایک فطرتی عمل ہے جو سوکن کو اپنی سوکن سے ہوتا ہے, اور اس جذبے کا موجود ہونا بھی کوئی غلط نہیں ہے جب تک کہ اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے کوئی خلاف شرع کام نہ کیا جائے. کسی بھی جذبہ فطری کا موجود ہونا برا نہیں, بلکہ فطری جذبے کی تسکین کے لیے ناجائز غیر شرعی طریقہ اختیار کرنا یہ برا اور گناہ ہے. جی, اللہ اکبر کبیرہ. حدثنا عبد حميد الى اخره ما غرت للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من النساء ما غرت على خد لكثرة ذكره اياها وما رأيتها قط. سے عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا میں نے حضرت خدیجہ پر رشک کیا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کثرت سے ذکر کرتے تھے اور میں نے ان کو کبھی بھی نہیں دیکھا. جی, حدثنا عبد حميد الى اخره قالت لم يتزوج النبي على خديجه حتى ماتت. عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے انتقال تک کسی عورت سے نکاح نہیں کیا, گویا یہ بھی خدیجہ کا اکرام تھا کہ رسول کی طرف سے ان کی حیات میں دوسری شادی نکاح نہیں کیا, انہیں سوکن کی تکلیف نہ اٹھانا پڑے. جی, حدثنا سويد بن سعد الى اخره استأذنت حالة بن خوي اخت خديجه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرماتی ایک مرتبہ حالة بنت خویلد جو حضرت خدیجہ کی بہن تھی, جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی. جی, فعرف استئذان خدیجہ فارتاح لذلك فقال, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت کے طریقے سے حضرت خدیجہ کے اجازت طلب کرنے کا طریقہ یاد آ گیا. یعنی جب حضرت خدیجہ کی بہن حالہ نے اجازت طلب کی تو ان کی آواز کی وجہ کی مشابہت کی وجہ سے حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی. اللهم حالۃ بن خویلد فغرت فقلت وما تذکر من عجوز من عجائز قریہ حمراء شدقین خلقت فی الدہر فَأَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا. آپ سب کو خوشی ہوئی اور آپ نے فرمایا اے اللہ, حالہ بنت خویلد, یہ تو حالہ بنت خویلد ہیں اور مجھے خدیجہ بنت خویلد کا شبہ ہوا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ سن کر مجھے غیرت آئی, میں نے کہا اور آپ کو قریش کی بوڑھیوں میں سے ایک بوڑھی عورت کیا یاد آتی ہے جو چوڑے دہانوں والی تھی, جنہیں انتقال کیے ہوئے بھی زمانہ گزر گیا, اللہ نے آپ کو اسے بہتر عطا فرما دی. یعنی میں فائدہ یہاں بھی حضرت عائشہ کے دل میں جذبہ رقابت کا احساس پیدا ہوا, اور مقصود اس سے خدیجہ کی تنقیص نہیں تھی بلکہ اس تاثر کا ازالہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں حضرت خدیجہ کے یاد آنے سے ہوا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس قول کے اللہ نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دی کے بعد فرمایا اس سے حضرت عائشہ کی حضرت سے افسیدہ ظاہر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ کرام امہات المومنین ان کی عقیدت اور ان کی محبت نصیب فرمائے. آج کا سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے, کل سے انشاءاللہ جلد باب شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.